Gitti canımın cananı, ahli canım, vahli canım, uy canım. Beni bıraktı yaralı, ahli canım, vahli canım, uy canım. Beni bıraktı yaralı, ahli canım, vahli canım, oy canım. Ben bu dertten ölür isem, ahli canım, vahli canım, oy canım. Kızlar kasım mezarımı, ahli canım, vahli canım, uy canım. Kızlar kasım mezarımı, ahli canım, vahli canım, uy canım. Doktor gelse, tabip gelse, ahli canım, vahli canım, uy canım. Çare bulunmaz derdime, ahli canım, vahli canım, uy canım. Çare bulunmaz derdime, ahli canım, vahli canım, uy canım. Gelsin.